سورت محمد میں اعلان جہاد تھا، سورت الفتح میں اعلان فتح تھا، اب سورت الحجرات میں قوانین تنظیم کا بیان ہوگا، آداب تنظیم، تنظیمی امور، امور تنظیم، آداب تنظیم، اس کا بیان ہوگا. نمبر دو، سورہ محمد میں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، مسئلہ توحید کا بیان تھا. سورہ فتح میں مسبحو وہ تھے، نفی شرک تھی، شرک کی نفی کرو. اور سورت الحجرات میں بیان ہوگا وہ آخر میں جا کے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے علم غیب میں کوئی شریک نہیں. یہ بعتبار توحید کے ربط ہو گیا. سورت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ابتدا سورت سے لے کر ان اللہ علیم خبیر تک، اور دوسرا حصہ قالۃ الاعراب سے آخر سورت تک. پہلے حصہ میں 60 قوانین کا بیان ہوگا، ضوابط کا بیان ہوگا، 5 عامۃ المومنین کے لیے اور 2 قانون نبی کریم علیہ السلام کے لیے. دوسرے حصہ میں منافقین پر زجر اور بیان مسئلہ توحید، علا سبیل ترقی، مسئلہ توحید کا بیان ہوگا. اچھا جی، ہاں اب جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ سورت پڑھیں یا چھٹی کریں؟ ہاں چلو کچھ کرتے ہیں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکتبوا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے. یہ قانون اول ہے، پہلا قانون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکتبوا بین یدی اللہ، نہ آگے بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے. کیا مطلب؟ لا تکتبوا، ایک تو نیچے لکھا ہے مراد نہیں تھے ان مخالفت الکتاب والسنہ، وہ المعانی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکتبوا، آگے مت بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے. کیا مطلب آگے مت بڑھو؟ یاد رکھو یہاں پر لا تکتبوا متعدی ہے، لیکن اس کا مفعول نہیں ذکر کیا گیا. لا تکتبوا آگے نہ بڑھو، متعلق مذکور نہیں. اس سے علماء نے لکھا کہ یہ تعمیم کے لیے متعلق کو چھوڑا، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو قول میں بھی فعل میں بھی، قول میں بھی فعل میں بھی. امام قرطبی نے لکھا لا تکتبوا قولاً ولا فعلاً، قولاً بھی آگے نہ بڑھو، فعلاً بھی آگے نہ بڑھو. اور امام ابن کثیر نے لکھا کونوا تبعاً لہ، کونوا تبعاً لہ فی جمیع الامور، تمام امور میں تابع بن جاؤ، آگے نہ بڑھو. کیا سمجھ رہے ہو؟ اور امام ابن کثیر نے یہاں پر یہ جملہ لکھ کر کونوا تبعا لہ فی جمیع الامور، تمام دینی امور میں آپ کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے چلو، آگے نہ بڑھو. تو جہاں پر لائے حدیث معاذ، معاذ والی حدیث، وہ بار بار آپ پڑھ چکے ہیں. یا اکذیب کتاب اللہ، میں فیصلہ سب سے پہلے کس میں کروں گا؟ کتاب اللہ میں. یہاں پر تین اس کے بامل ہیں. پہلی بات عدم تقدیم بالدلیل، دوسرا عدم تقدیم بالقول، تیسرا عدم تقدیم بالفعل. اس کے تین ارکان ہیں. لا تقدمو، مطلب یہ ہے کسی عقیدہ کے مسئلہ میں دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، بزرگوں کی باتیں نہ لاؤ، بلکہ سب سے پہلے پیش کرو کتاب اللہ، پھر پیش کرو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ کی حدیث یہی بتا رہی ہے کہ اکذیب کتاب اللہ. اور بزرگوں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا تقدمو کے کتنے معاملے ہیں؟ ہاں کتنے مصداق ہیں؟ تین چیزیں. پہلا مصداق تقدیم فی الدلیل، کسی مسئلہ میں بھی کسی کی رائے کو آگے نہ رکھو، کسی مسئلہ میں بھی، بلکہ سب سے پہلے مقدم رکھو کتاب اللہ، پھر سنت محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد لے آؤ آراء کو. کسی کی رائے کتاب اللہ سے پہلے نہ آئے، کسی کی رائے سنت سے پہلے نہ آئے. یہ ہے تقدیم بالدلیل، لا تقدمو. نمبر دو، لا تقدمو قولن، لا تقدمو قولن، ایسی بات جو کتاب و سنت سے تائید اس کی حاصل نہیں، اس کو تقریر بھی مت کرو، اپنی طرف سے کہو بھی مت، جس کا مقصد کتاب و سنت میں نہیں، کسی لحاظ سے وہ کہنے کی بھی اجازت نہیں اور کرنے کی بھی اجازت نہیں. کر بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، اور دلیل بھی دوسری کوئی نہیں لے آ سکتے. یہ تینوں امور ہیں. لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، مسئلے کے بیان میں اب جو آدمی قرآن نہیں، سنت نہیں، بزرگوں کی کتاب لاتا ہے، اس کو کہو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اور قرآن و سنت کے مقابل کسی کی بات حجت نہیں، اور اس کو پیش بھی نہیں کر سکتا. قول فعل میں اتباع ضروری ہے. یہاں پر بات سمجھو، دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی پیچھے رہو، لا تقدمو آگے نہ چلو، آگے نہ بڑھو. یہ آیت رد فریق ہے ہر بدعت پر، ہر بدعت پر. جو بدتی بھی بدعت کرتا ہے وہ تقدیم کرتا ہے اللہ رسول پر، جب اللہ رسول نے وہ کام کرنے کا نہیں کہا. یہ جو دین سمجھے ہوئے ہیں اس بدتی کی یہ تقدیم ہے، اور اس سے وہ اللہ نے منع کیا. اب یہ جو اہل بدعت ہے، آپ ان کو بدعات سے جب روکتے ہیں یہ کہتے ہیں منع دکھاؤ. ان کو کہو اشہد ان علی ولی اللہ والی اذان کیوں دیتے ہو، آگے سے کہتے ہیں منع دکھاؤ. ان کو کہو جنازے سے متصل بات دعا کیوں پڑھتے ہو، آگے سے کہتے ہیں منع دکھاؤ. ان کو کہو کل چالیس میں ختم شتم یہ کیوں پڑھتے ہو، یہ کہتے ہیں منع دکھاؤ. تو یاد رکھو، ہم کہتے ہیں منع دکھاتے، منع دکھاتے. تمام بدعات سے منع ہے. لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا، سلام کے بعد میت اٹھا کے دفن کر کے دعا کی. اگر تم جنازے کے سلام کے بعد ہیلا اشکار کرو یا دعا کرو گے، تجھے تقدیم ہوگی رسول پر، لا تقدمو. اسی طرح رسول پاک کی اذان، اس کے ساتھ ٹوکرے ٹکڑے لگانا، لا تقدمو آگے مت بڑھو، یہ منع آ گیا. اور کہاں رہو؟ اتبعونی، پیچھے پیچھے رہو، آگے نہیں. سنبت بھی نفیاً اثباتاً دونوں رنگ قرآن نے بیان کیے. ہر بدعت کا رد ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ بتقوا اللہ نسخہ تعمیل. خوف خدا اس پہ عمل تب ہوگا کہ اللہ کا خوف ہوگا. بتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم نسخہ تقویٰ. جب یہ نظریہ ہوگا کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے, اللہ میرے احوال کو جان رہا ہے, تو پھر اللہ کا خوف ہوگا. اور سمیع کا یہ لفظ, علیم کا یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ لا تقدموا کا تعلق قول کے ساتھ بھی ہے, سمیع, اور علیم اس کا تعلق فعل کے ساتھ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, پہلا قانون آ گیا کہ دین کے کسی معاملہ میں اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا, نہ بطور بیان دلیل کے, نہ قول کے, نہ فعل کے. اب یا ایھا الذین آمنوا قانون ثانی, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, مت بلند کرو اپنی آوازوں کو, فوق صوت النبی, فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر, فلا تجہروا له, اور نہ اونچا کر کے بلاؤ, بالقول لا تجہروا له, اور نہ جہر کرو لہو اس کے لیے, بالقول ساتھ قول کے, ساتھ بات کے, جہر بعضکم لبعض, جیسے کہ اونچا بلاتے ہو بعض بعض کو, ان تحبط اللہ تحبط, یہ کہ حبط ہو جائیں گے, یعنی برباد نہ ہو جائیں اعمالکم, اعمال تمہارے, وانتم لا تشعرون, حالانکہ تم جانتے ہی نہ ہو, تمہیں شعور ہی نہ ہو. یہاں پر عزم ذکر کیا, لا ترفعوا, نئی از بے باکی, نئی از بے باکی, کہ پیغمبر کی مجلس کا ادب رہے. اور لا ترفعوا, مت بلند کرو اپنی آوازوں کو, فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے دربار رسالت کا, کہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. ایک بلا تجہرو, اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آمیانہ خطاب نہیں کرنا, آمیانہ خطاب نہیں کرنا, جس طرح اپنی مجلس میں اونچی آواز سے بھی ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. لہجے کو بھی نرم رکھنا ہے اور آواز کو بھی پست رکھنا ہے. لا تجہرو لہو بالقول, جس کی صورت نور میں جو آیت تھی لا تجہلو دعا الرسول, وہاں پر میں نے بات کر دی تھی کہ اس کے ضمن میں آپ کے یا محمد کہہ کر بلانا بھی ناجائز اور اونچا کر کے بلانا بھی ناجائز. یہ ادب ہے. انتابتا اعمالکم وانتم لا تشعرون, جہاں سے تمام علماء نے ایک قصہ لکھا, علامہ آلوسی نے روح المعانی میں, اور قاضی اجاز نے شفا میں, اور دیگر حضرات نے, کہ آپ کی جو مجلس کا ادب ہے آپ کی قبر کا بھی وہی ادب ہے, آپ کی جو زندگی میں مجلس کا ادب ہے آپ کی قبر پر جانے کا بھی وہی ادب ہے. اب وجہ کیا بیان کی, امام مالک سے لے کر امام ابن القیم تک تمام علماء نے اس کی وجہ بیان کی, حرمتہُ میتن کا حرمت ہی حیا, حرمتہُ میتن, تو بزرگو حرمتہُ میتن کا حرمت ہی حیا. تمام علماء کہ آپ کی حالت میت ہونے میں بھی کوئی ادب ہے, جیسا کہ آپ کی حالت زندگی میں ادب تھا. لیکن لفظ کیا بولا, حرمتہُ میتن کا حرمت ہی حیثیت. یہ سارے علماء کہتے ہیں حالت میت ہونے میں بھی آپ کا کوئی ادب ہے جو حالت زندگی میں. کسی ایک عالم نے نہیں کہا کہ آپ کا قبر کا ادب اس لیے ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں. یہ فلسفہ سوائے ماسٹری پارٹی کے کسی نے نہیں بیان کیا. آپ مالک بھی کہتا ہے حرمتہُ حیثیت کا حرمت ہی میتن, علامہ آلوسی بھی لکھتا ہے حرمتہ حجن حرمت ہی میتن، قرطبی والا بھی لکھتا ہے حرمتہ حجن حرمت ہی حرمت میتن حرمت ہی حجن. یہ فرض تو تمام علماء لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک کی قبر کا ادب اسی طرح ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ کی مجلس کا ادب تھا. اس کی یہ وجہ کوئی ایک نہیں لکھتا، کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں لہذا ادب کیا جائے، نہیں. سب کہتے ہیں آپ میت ہیں اور آپ کی میت کا ادب بھی اسی طرح ہے جیسے آپ کی حیات میں آپ کا ادب تھا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک دوسرا لا ترفعوا اصواتکم، بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم کا جہاں پر وہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اس آیت کے نزول کے بعد اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام سن نہیں سکتے تھے. پاکانہ یسماؤ، آپ سنتے نہیں تھے. حتیٰ یستفہمہ، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر سے پوچھتے کہ ذرا اونچا بولو، میں نے آپ کی بات سنی نہیں ہے. یہ کس میں؟ بخاری میں. اور مفسرین حضرات نے بھی یہ واقعہ جہاں لکھا کہ آپ کی مجلس میں حضرت فاروق اعظم بولتے تھے لیکن آپ سن زندہ نبی کی مجلس میں بولتے تھے اور بولنے والے بھی کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم، لیکن آپ سن نہیں سکتے تھے. یہ حتیٰ یستفہمہ معلوم ہوتا ہے ما فوق الاسباب، سننا اللہ کا خاصہ ہے. زندہ نبی کی مجلس میں بھی اگر آواز پست ہو تو پیغمبر سن نہیں سکتا. اور آج تو پانچ دیواروں کے باہر کہتے ہیں مسجد نبوی کے احاطہ میں جتنا پست بولا جائے آپ سنتے ہیں. یہ بےمان تو جہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور جہاں بخاری کی یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ زندہ نبی کی مجلس بھی ہو لیکن آواز پست ہو تو چونکہ وہاں اسباب نہیں ہوتے، فوکل اسباب سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. سامنے ہو کر بھی ما فوکل اسباب والی آواز آپ سنتے نہیں ہیں. اچھا جی، اب ذرا دیکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ اونچا کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی کی آواز سے. فلا تجہروا له بالقول، اور نہ اونچا کر کے بلاؤ آپ کو ساتھ بات کے. جہر بات کم لباس، جیسا کہ جہر کرتے ہو بات ساتھ بات کے. انتا بتا اعمالکم، یہ کہ عبد ہو جائیں عمل تمہارے. ہیں اللہ لا مقدر ہے، کہیں برباد نہ ہو جائیں اعمال تمہارے. وانتم لا تشعرون، حالانکہ تمہیں شعور ہی نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ بے ادبی رسول کفر ہے اور کفر سبب ہے ہم سے اعمال کا. ان الذین یغضون اصواتهم، ترغیب ہے خفض صوت کی. ان الذین یغضون، بے شک تو لوگ یغضون اصواتهم، جو پس رکھتے ہیں اصواتهم اپنی آوازوں کو. عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں سمر خفض اور شان صحابہ. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں. امتحن اللہ قلوبہم، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم. امتحن اللہ، امتحن اللہ کے تین معنی مفسرین نے کیے. امتحن اللہ، امام فرع وہ مانا کرتا ہے اخلص اللہ. امتحن اللہ، اخلص اللہ، امتحن اللہ، خالص کیا اللہ نے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے خالص کر دیا ان کے دلوں کو. للتقوی، تقوی کے لیے. کیا مطلب خالص کر دیا؟ رحمان سو رہا ہے. ہاں بھائی افلاطا خالص کیا، کیا مطلب خالص کا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پنجابی والے صحیح سمجھیں گے، اخلاص کا اصل معنی ہوتا ہے ماندنا، ماندنا کسی چیز کو صحیح ماند ماند کے صاف کرنا. اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ اخلاص، کیا مطلب؟ برتن دھوتے ہیں نا برتن، ایک عام برتن دھویا جاتا ہے، ایک وہ برتن دھویا جاتا ہے جس میں دودھ ڈالنا ہو، دودھ ڈالنے والا برتن، اس کو دھونے کے لیے طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کا طریقہ دھونے کا یہ ہے کہ اس کو مٹی کے ساتھ مانج مانج کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور خاص قسم کا وہ درخت ہوتا تھا، آج کل تو تارے آ گئی، اس میں صحیح رگڑا نکال کے صاف کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی بو نہ رہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بو بھی رہ جائے تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان والا دودھ ڈالنا تھا، اور خالص ایمان کا دودھ، اس لیے امتحان اللہ نے ان دلوں کو مانجا اور صاف کیا، اس میں کفر کی بو بھی نہیں رہی اور فسق کی بو بھی نہیں رہی، عصیان کی بو بھی نہیں رہی. یہ متحانہ اس کو صاف کیا، خالص کیا اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو لتقویٰ، تقویٰ کے لیے. ایک معنی یہ معنی امام فرا کا ہے، اور سجاد نے معنی کیا امتحان اللہ اختصاہا، امتحان اللہ کا معنی اختصاہا، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دیا. سپیکر جڑ گئے جوڑو، نہیں تو بند کر دو اس کو، یا بند کر دو یا صحیح کرو. اختصاہا اس کو خالص کر دیا. اور قرطبی رحمہ اللہ نے بلکہ صاحب کشاف نے یہاں پر یہ معنی لیا کہ امتحانہ، فرماتے امتحانہ توتی سے ہے، چمڑے کو جب کھولا جاتا ہے تو وہاں پر الامتحان کا لفظ بولتے ہیں، تو یہاں پر معنی ہوگا امتحان اللہ وسعہا وشرعہا، اللہ نے دلوں کو وسیع کیا اور کھول دیا. قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ فاجر عظیم، ان الذین ینادونک، بے شک وہ جو آواز دیتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، حجروں سے باہر، حجروں سے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو من وراء الحجرات، حجروں سے باہر، اکثرہم لا یعقلون، یہ وقت بنی سبیل وہ آیا اور دوپہر کے وقت انہوں نے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا یا محمد اخرج الینا، اللہ نے فرمایا جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر پہ آوازیں دیتے ہیں بلاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے سمجھتے نہیں. فلو انہم صبروا، طریقہ بہت افضل، اگر وہ صبروا، صبر کرتے، حتیٰ خروج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود نکل تشریف لاتے الیہم طرف ان کے، لکان خیر لہم، البتہ یہ بات بہت بہتر تھی ان کے حق میں. واللہ غفور الرحیم، ترغیب توبہ ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. یہ بھی ادب ذکر کر دیا اور فرمایا کہ پیغمبر زندہ موجود ہو تب بھی حجرے کے پار سے بلانے والے اکثرہم لا یعقلون، اور آج وفات کے بعد پاکستان سے بلانے والے یہ تو اکثرہم الکافرون ہیں، اکثرہم لا یعقلون. ولو انہم صبروا حتیٰ تخرج الیہم، یہی ادب ہے استاد اور معلم کا. اور یہی اگر صحابہ میں تھا یا ایھا الذین آمنوا قانون ثالث تیسرا قانون اے ایمان والو ان جاءکم فاسقٌ اگر آئے تمہارے پاس فاسقٌ کوئی فاسق بے نبعٍ کسی خبر کے ساتھ فتبینوا تحقیق کرو ان تصیبوا قوماً یہ کہ پہنچو تم کسی قوم کو بے جہالتٍ بے خبری میں فتصبحوا پس ہو جاؤ علامہ فعلتم جو تم نے کیا نادمین پریشان ہونے والے شرمندہ ہونے والے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ فاسق یہاں پر سمجھو قانون ذکر کیا کہ بے پر کی اڑانے والے اور ویسے اخباری نمائندے جو بھی آ جائیں کوئی خبر بھی ہو تو بغیر تحقیق کے اس کے مقتضا پہ عمل نہ کرو تفتیش اور تحقیق ضروری ہے یہ فرض آج کل علماء میں بہت ہے کسی سے کوئی بات سنی تو بد کیا کوئی تحقیق نہیں اور اکثر معاشرے کا بگاڑ یہی ہے ایک آدمی کہتے ہیں فلانا تیرے متعلق کیوں کہہ رہا تھا آگے بچہ میرے متعلق کیوں کہا یہ کوئی تحقیق نہیں اور سب سے زیادہ بیماری علماء کی ہے یاد رکھو کوئی بھی اگر آپ کو کسی کے بارے میں تو خبر دیتا ہے فرمایا تبینوا اس کی کھل کر تحقیق کرو تبیین کرو جب تک باتیں نہیں ہو جاتی اس کے مقتضا پہ عمل مت کرو یہ آیت علماء کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے جاءکم فاسقٌ جہاں پر واقعہ چھیڑا موجودی نے اور موجودی کہتا ہے کہ جہاں جو مراد ہے فاسقٌ سے یہ مراد ہے ولید ابن عقبہ صحابی وہ مراد ہے ولید بن عقبہ صحابی بلکہ موجودی نے یہاں تک لکھا کہ ولید ابن عقبہ صحابی نس کتی کا فاسق ہے نس کتی اس کے فسق پر ہے اور ان جاءکم فاسقٌ لیکن یہ گناہ صرف موجودی کا نہیں یہ بڑے بڑے حضرات نے جہاں پر یہی بات لکھی کہ یہ کون ہے ولید ابن عقبہ یہ جہاں پر پیر کرم شاہ نے اور بھی زیادہ بےمانی کی اور ولید ابن عقبہ پر سعید تبرہ بازی کی موجودی سے بھی پڑھ کر پیر کرم شاہ بھی بریلویوں کے مفسرین بھی اور آپ کے بھی بعض مفسرین وہ انہوں نے جان لیا ہے ولید ابن عقبہ بن ابی وہ ہے یہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکات لینے کے لیے بھیجا تھا ہاں بھائی تو آپ نے زکات کے لیے اس کو بھیجا زکات لینے کے لیے آگے جس قبیلہ کے پاس جانا تھا اس قبیلہ کے ساتھ قبل از اسلام جس کی دشمنی تھی لیکن ان لوگوں نے جس کا استقبال کیا اور استقبال کرتے ہوئے وہ سامنے گھروں سے باہر نکلے تو کہتے ہیں یہ ولید اس نے سمجھا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ راستے سے ہی واپس آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ وہ لوگ زکات نہیں دیتے اور انہوں نے زکات سے انکار کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور حضرت خالد گئے اور وہاں صورتحال کی تحقیق کی تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ولید نے جھوٹ بولا ہے اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے زکات سے انکار نہیں کیا تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبعٍ کہ اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ پتہ بینو تو کہتے ہیں فاسق سے مراد تو ہے ولید بن عقبہ لیکن یاد رکھو یہ معنی قرآن پاک کی نظم کے مطابق بھی غلط ہے اور روایت بھی غلط ہے مفسرین جہاں لائے ہیں ولید بن عقبہ کو اور روایتیں بھی پیش کی، لیکن وہ سب روایات بالکل مخدوش اور واجب الرد، ان کو رد کرنا واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ یہ صحابی ہے اور صحابہ کے متعلق آپ بالتفصیل حوالہ جات نوٹ کر چکے ہیں کتاب و سنت اور ائمہ اربعہ اور دیگر حضرات کے کہ الصحابہ کلہم، تو صحابہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں اور کوئی صحابی فاسق نہیں. اسی آگے آ رہا ہے کر رہا ہے نئی کمر اوپرا بل رسو کا بل اسی یاد اسی مقام پہ آ رہا ہے. اس لیے جہاں پہ ولید بن عقبہ مراد لینے والا وہ خود پرلے درجے کا فاسق ہے، کیونکہ صحابہ سب عادل ہیں اور تمام امت اس بات پہ متفق ہے. لہذا یہ ولید ابن عقبہ نہیں، ایک دوسرا جہاں الفاسق نہیں آیا، جہاں فاسق نکرا ہے، الفاسق آتا پھر بھی کوئی بات ہوتی، لیکن فاسق کی تنقیر بتا رہی تھے کہ اگر موجودی جیسا فاسق کوئی خبر لائے ولید بن عقبہ کے بارے میں، اگر موجودی جیسا فاسق کوئی خبر لائے کسی صحابی کے متعلق پہ نہ آئے، اس فاسق کی خبر کو نہ ماننا، تو اس فاسق سے مراد ولید بن عقبہ نہیں بلکہ موجودی جیسا ڈنگر فاسق ہے، ولید بن عقبہ نہیں، ایسے نسکتی کا فاسق. اور روایت اس لیے غلط ہے کہ ابو داؤد میں اور مسند احمد میں دونوں مقام پر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ولید ان بچوں میں تھے فتح مکہ کے موقع پر جن بچوں کو آپ نے تبریک کی، جن کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور یہ ولید ابن عقبہ صحابی اس وقت بچہ تھا جس کو بھی ماں لے آئی نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ اس لیے نہیں پھیرا تھا کہ سر پر وہ خاص قسم کی خوشبو غلو وغیرہ لگا ہوا تھا، اور آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ اس وجہ سے نہیں پھیرا. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بچہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کب اسے زکات اگانے کے لیے بھیجا تھا؟ او بزرگو، مکہ فتح کے موقع پر تو یہ بچہ تھا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرانے کے لیے ماں لے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اس کو بھیجا تھا کہ جا کے زکات لے آ، زکات کا وصولہ اگارا بنا کر؟ یہ بھی ایسے کمپوٹیشن ہے، روایتیں آ گئی لیکن یہ فوجی کا خط نہ بناؤ، وہ روایتیں کوئی قابل اعتبار نہیں. اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی، قانون ہے کہ جب قرآن نے صحابہ کی عدالت بیان کی اور کر رہا ہے الیکم الکفر والفسوق کی نسکتی موجود ہے، تو بخاری مسلم کی بلا معارضے کے حدیث بھی ہوتی وہ بھی واجب الرد تھی، یہ جائے کہ تبتیری روایت کو لے کر کسی صحابی کو فاسق قرار دیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، کل کے آپ کے حاشیے پر اوپر اوپر پڑھو، باقی اس سے حضرت ولید بن عقبہ کا لینا ممکن نہیں، کیونکہ اور حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا. کیا مطلب ہاتھ نہیں پھیرا تھا؟ میں نے بتایا کہ اس کے سر پر وہ قلوب لگی ہوئی تھی، اس لیے آپ اس کو قلوب کو ناپسند کرتے. آگے پڑھو ذرا، پڑھو پڑھو سارے پڑھو. ذهب جمهور العلماء ان الصحابة كلهم، سارے صحابہ عادل ہیں، قبلہ فتنہ میں عثمان وعلی وقضا بعدہا، پہلے بھی اور بعد بھی. ہاں بھی آگے کیا ہے؟ بل کفوا عن الطعن فیہم، بل تنا علیہم کما اثر اللہ تعالی. یہ مسامرہ بہرحال اس مضمون پہ آپ کے پاس جو قواعد آیا وہ جہاں پر نہیں, اور پوری تفصیل سے آپ کو باتیں لکھوا چکا ہوں. فاتح تم بے نبین پر تبین ہو گیا تس بے علام پہل تم نہ دے دی پالم انا فی تم رسول اللہ, جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یوتی یو کم اگر بات مانے اطاعت کرے تمہاری بھی کثیر من الامر بہت سارے کاموں میں, لعنت تم البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان محبوب کر دیا تمہاری طرف الایمان ایمان کامل, وزینہ اور مزین کیا اللہ نے اس ایمان کو, فی قلوبکم تمہارے دلوں میں, وکرہ الیکم الکبرہ اور دور کر دیا تم سے الکبرہ کبر کو, والفسوقہ اور گناہ کبیرہ کو, والعصیان اور گناہ صغیرہ کو, جہاں تک پہلے پڑھ چکے ہیں. اولئک هم الراشدون یہ تکمیل ایمان ہے. اولئک یہی لوگ ہیں, هم الراشدون جو راشدون ہیں, راشدون کا معنی بھی آ چکا ہے, اور رشد الاستقامت علی طریق الحق مع التسلم فیہ, مع التسلم فیہ. راشدون کا معنی کہ طریقہ زیادہ صراط مستقیم پہ پکا ہونا, بہت تسلوں میں پیئے کہ جذبات بھی ناراض نہ پڑے, جو جذبہ جوان رہے. یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ ثبات علی الہدى المستقیم, کوئی عنوان الراشدون فضلن کے مقبول نہ ہوئے. یہ ساری نعمتیں کیوں کی, فسق دور کیا, اسیان دور کیا اور ایمان محبوب کیا. فضلم من اللہ اس لیے کہ اللہ فضل کرنا چاہتا تھا, اس کی علت یہ ہے. فنعمہ اور احسان کرنا چاہتا تھا. اللہ علیم الحکیم ان طائفتان اول اصلاح بین المبتدین اور قانون رابع چوتھا قانون آ رہا ہے. اگر دو پارٹیاں من المومنین ایمان والوں کی ایک متتالو آپس میں لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَصُلْحَ کرا دو ان دونوں کے درمیان, فَإِنْ بَغَتْ اگر زیادتی کرے ایک ان دونوں کی عَلَى الْأُخْرَى دوسری پر, فَقَاتِلُوا الَّتِي پس لڑو اس سے, تبغی جو زیادتی کر رہی ہے, حَتَّىٰ کہ لوٹ آئے وہ, إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ اللہ کے امر کی طرف, فَإِنْ فَاءَتْ اور اگر وہ لوٹ آئے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کرا دو دونوں کے درمیان, بالعدل عدل کے ساتھ, فاقسطوا اور انصاف کرو, ان اللہ یحب المقسطین. جہاں کی باتیں چھوڑ رہا ہوں, اب ہاتھ جہاں پر لمبی بات ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اس کا مثال کیا ہے؟ مفسرین نے جہاں سے بات چھیڑی ہے جنگ سمل اور جنگ صفین کی, اور وہاں پر تبصرہ ہم انشاءاللہ مفصل کریں گے اس پر بات. جنگ صفین پر بھی حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان جو اختلاف تھا اس کی بات اپنے مقام پہ, مقام تو یہی ہے لیکن اب نہ طبیعت ساتھ دے رہی ہے اور نہ آپ ساتھ دے رہے ہیں, اس لیے ابھی اس کو مؤخر کر رہا ہوں. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ہو گیا, فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انصاف کرو, بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وجہ اصلاح, کیوں اصلاح کرو, بے شک مومنون اخوۃٌ وہ بھائی ہیں. کیا لکھا ہے؟ وجہ اشتراک پھر دین کے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ جو ہے اصلاح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان, تاکہ اقوت قائم رہے, واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا قانون خامس پانچواں قانون, اے ایمان والو لا یسخر نہ مذاق اڑائے قوم کوئی قوم من قوم کسی قوم کا ہو سکتا ہے ان یکونو یہ کہ ہوں وہ خیر منہم بہتر ان سے بلا نساء اور نہ عورتیں من نساء عورتوں کا عصا ان یکننا ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں بہتر منہن اس سے یہاں قانون ذکر کیا کہ ایک دوسرے کا مذاق اور مسخری نہ اڑاؤ اور کسی کو حقیر نہ سمجھو بلا تلمزو اور نئی افسان اور نہ تلمزو انفسکم ایک دوسرے پر تان نہ کرو بلا تنابزو ایک دوسرے کو برے برے لقب بالالقاب برے برے القاب نہ دو بئس الاسم برا ہے نام الفسوق فسوق کا بعد ایمان کیا مطلب تم مومن ہو اگر کہ کام کرے کرو گے تو تم پر فاسق کا اطلاق ہوگا ایمان کے اسم کے بعد فاسق کا اطلاق اور اسم آنا یہ بڑی بری بات ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ ہیں ظالم ظلم کرنے والے جہاں پر اصلاح معاشرہ کے کوئی قوانین ذکر کیے اور اصلاح جو اصل اصلاح ہے تزکیہ اس کو بھی ذکر کیا فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ مذاق اڑانا کئی رکاوٹوں اور نفرتوں کا سبب بنتا ہے ایک تو مطلب ہے تحقیر نہ کرو ایک دوسرے کی بلا تلمزو ایک دوسرے پر تان نہ کرو لوماتا تان بازی لمز کس سے بچو کیونکہ یہ بھی سبب ہے منافرت کا آپس میں نفرت کا بلا تنابزو اور تدائی بالالقاب المکروہ جس سے منع کیا کہ ایسے القاب ایک دوسرے کو نہ دو جس سے وہ اچھا نہیں سمجھتا ہاں یہ انفرادی طور پہ بھی کسی شخص کو مثلا کسی کو کہو اوے الحارج او لنگڑا یہ بھی لگا دے او گانا گانا یہ بھی لگا دے ہاں اور اسی طرح جو مذہبی منافرت پھیلانے والے القاب ہیں خام خواہ ان سے بھی بچو جیسے آج کل بن گئے مماتی یہ اپنے جان کو کوئی دیتے ہیں لقب بلا تنابزو لیکن یہ چونکہ حکم ایمان والوں کو ایمانوں کو نہیں ہے اس لیے وہ کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں بلا تنابزو بالالقاب آپس میں برے برے القاب ایک دوسرے کو یاد نہ کرو یہ آیت سمجھو بئس الاسم والی کیا مطلب ہے برائے اسم فسوق کا باطل ایمان اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مومن یا ایھا الذین آمنو اور تمہیں ایمان کا لقب دیا ہے اگر یہ کام کرو گے تو پھر تم پہ اسم آئے گا فاسق کا ایمان کے بعد فسوق کا اطلاق کرنا یہ بری بات ہے اس سے بچو وَمَن لَمْ يَتُبْ اور جو توبہ نہیں کرے گا تو وہی ظالم ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن بچو بہت سارے گمانوں سے اجتنبوا کثیرا من الظن بچو بہت سارے گمانوں سے ان باط الظن اسم بے شک باط الظن اسم گناہ ہے بلا تجسسو اور جاسوسی نہ کرو بلا جغتب اور غیبت نہ کرے بات تمہارا بات کا ہاں بھائی دیکھو حاشیہ دیکھو زن کے پر حاشیہ ہے زن واجب اور زن کی غیر منصوص اس نے زن اللہ زن ہوا زن واج زن اور سوئے غیر اختیاری یہاں پر زن حرام ہے اور وہ کیا ہے مسئلہ توحید اور نبوت میں یہ مختلف قسم کے ظنون آ گئے اس لیے فرمایا بات زن اسم بات زن گناہ ہے سارے زن گناہ نہیں، بعض زن، ایک تو زن باجے دے ہیں، اور کیا زن فکی، اور زن حسن زن اللہ، اور زن مبا، اور زن معاش، اور زن آگے چلا جا رہا ہے، بعض زن ایسے ہیں جو گناہ ہے اسم، سارے زن نہیں. بلا تجسسو، اور جاسوسی نہ کرو. اس لا تجسسو کا مطلب ہے فضول جاسوسی جو آپس کی رکاوٹوں کا سبب بنے. جہاں تک حکومتی جاسوسی ہے وہ بتاؤ کا تو واجب اور فرض کے درجے میں ہے. کفار کی جاسوسی بلا جگ تب، اور غیبت نہ کرے بات بات کی. غیبت کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ چلو بعد میں قائم ہوا تو ہو جائے گا، ابھی صرف ترجمہ کرتے جاؤ تھوڑا سا. اجو ہپو آہدوں کو، کیا پسند کرتا ہے تمہارا یہ کہ کھائے لاما اکیے گوشت اپنے بھائی کا میتا مردہ، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو یہ غیبت کی تمثیل بیان کی گئی کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اس کا شارحین اور مفسرین نے وجہ تشبیہ ذکر کی کہ جیسے میت کو، میت کا کوئی گوشت کھائے تو میت کو اس کا علم نہیں، اسی طرح کسی کی غیبت کرو تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو تو علم نہیں. عدم علم میں علامہ ابن بطال وغیرہ اس نے بھی یہ تشبیہ دی کہ جیسے میت کا گوشت کھانے سے میت کو علم نہیں، اسی طرح جس کی غیبت کر رہے ہو اس کو بھی غیبت کرنے والے کا علم نہیں. یہ عدم علم کے اندر تشبیہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں فرق نہیں. جہاں پر تشبیہ کراہت میں اور تنفر دلانا مقصد ہے کہ جس طرح کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا اور یہ قابل تنفر چیز ہے، اسی طرح یہ غیبت کرنا وہ بھی قابل تنفر چیز ہے. فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس، قانون صاحب تفاخر بین الانساب، اپنے نسبوں پہ فخر نہ کرو. اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم سب کو، من ذکر، ایک مرد و انثی، اور ایک عورت سے. فجعلناکم شعوبا، اور بنائے تمہارے قبیلے، اے شعوب بڑے قبیلے، وقبائل، اور چھوٹے چھوٹے بڑیا، اور چھوٹے چھوٹے قبیلے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان رہے. یہ وجہ افتخار اور تفاخر نہیں. ان اکرمکم عند اللہ، بے شک بڑی عزت والا تمہارا اللہ کے ہاں اتقاکم، جو بڑا متقی ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. قالت الاعراف، حصہ ثانی سورت کا، اور اس میں زجر بر منافقین. قالت الاعراف، کہتے ہیں اعرابی، آمنا، ہم ایمان لائے. قل، فرما دیجیے، لم تؤمنو، کہ تم نے تصدیق نہیں کی، ایمان نہیں لایا. ولکن قولو، لیکن کہو تم اسلمنا، کہ ہم منقاد ہوئے. اسلمنا، ہم نے اطاعت قبول کی، منقاد ہوئے ہیں. جہاں اسلمنا اسلام کا یہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی مخالفت چھوڑ کر منقاد بن گئے ہیں. فلما یدخل الایمان، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. فان تطیعوا اللہ، اگر تم بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو نہیں ملے، نہیں خراب ہوں گے، تمہارے اعمال میں کمی ہوگی. یا لا یلدکم، نہیں کمی آئے گی، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں شیئن، ذرا بھر بھی. ان اللہ غفور الرحیم. انما المؤمنون، بشارت ہے، بے شک مومنون الذین، وہ ہیں، آمنوا باللہ، پورے مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. عمر لم یرتاد، پھر عمر بھر کبھی بھی شک نہیں کیا، ارتیاد کشگار نہیں ہوئے، فجاہدو اور جہاد کیا کہ اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں الصادقون، دعوے ایمان کو سچ کر کے دکھانے والے۔ قل فرما دیجئے زجر برائے آراب، کیا تم پڑھاتے ہو اللہ کو اپنے دین؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون، احسان کرتے ہیں اوپر تیرے یہ کہ وہ ایمان لائے۔ فرما دیجئے لا تمنوا علی، نہ مجھ پہ احسان لگاؤ اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ ہے جس نے احسان کیا تم پر کہ ہدایت دی، ایمان دل، ایمان ایمان کی طرف رہنمائی کی، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، غیب السماوات، سارے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، واللہ بصیر بما تعملون۔ آمین۔ میرا خیال ہے بس کر دیتے ہیں، یہاں مجھ سے بھی نہیں ہو رہا، آپ بھی تھکے۔